Galegos no baix. Bueno, pues baixamos un poquinho a música e volvemos a Ribeira Sacra. Muy bien. E vamos a falar, pois, co presidente do Consello Regulador da Ribeira Sacra, que non é nada máis e nada menos que Xosé Manuel Rodríguez González. Así que, moi boas tardes, Xosé Manuel. Boa tarde. Boa tarde. Graciñas por perder estes minutinhos connosco para darlles información aos nosos ointes. Dá gusto pasar o tempo nestas cousas tamén. Moi ben. Bueno. En primeiro lugar, dálles gracias por atendernos. Claro, porque estaba traballando, non? Exactamente. Sí, este tempo toca vendima, toca andar por as viñas. Bueno, mas, sí. Andar sin trauba e o viño non, tampouco non está nada mal. Ese fai bon tempo, mellor aínda. Vostede... Un tempo xenial, un tempo de sol xenial. Muy ben. Vostede desto sabe moito, posto que ademais de ser presidente tamén ten unha adega, non? Sí, sí, teño unha pequena bodega e teño unhas viñas do meu modo de vida. E por que zona? Vamos a situar aos nosos ointes. Por que zona é? Por Doade, por Vila... Por Doade, Ribeira Sacra... Eu son da parroquia de Doade, de esta zona entre Sobera e Castro Caldelas. Ah, moi carai. Bueno, menuda ladeira. Sí, a verdade é que sí. Pois é un ladeirazo. Ese é moi empinada, moi empinada. Por lo menos, bueno, según eu nas visitas que fixen, por lo menos eu deime conta de que en algunhas ocasións, según din os entendidos, superan o 40 e o 50% de inclinación. Sí, sí, temos o 50 ou 65, temos viñas a 75% de inclinación. Jolín, pois entonces ese é un traballo de riesgo. Bueno, todo ten o seu risco na vida, como todo, tamén o ten o canda subido nun andamio. Sí, tamén, bueno, tamén é verdad. E o canda pola rúa e pode caer, en fin, calquera cousa. Calquera cousa, sí. Claro. Unha mazá na cabeza. Bueno. No, pixa, home, ten máis risco que andar no llano, non cabe duda, pero, sí, sí. Pero bueno, como todo, adaptarse a traballar nas circunstancias que toca. Bueno, está de vostede nunha zona privilexiada, lógico, porque en realidade xa ese lugar ou esa zona do Ade xa aumentaban os romanos a la, pola época medieval. Plinio, el joven, dicía que do Ade tiña viños merecentes de Césares, non? Sí, os romanos tuveron en todo este osil que tuveron desplazados 5.000 esclavos desde as médulas hasta, bueno, hasta a desembocadura. Para eles o río Sil era Osilius, era o río que iba hasta a desembocadura, o coxil. Exactamente. Tamén é parte do río Miño. Sí, sí. E, bueno, aquí estruturan o cultivo da viña, o cultivo do aceite, o cultivo da castaña e do cereal. Bueno, a verdad, foron unha xente que nos deixou unha gran impronta neste territorio, creo que de bon xeito, deixou-nos o viño, deixou-nos o aceite, a boa comida, unha paisaxe inigualable, con esas ladeiras traballadas para poñer aí as cepas, coido que bueno, fixeron unha boa laboura. Sí. Na Ribeira Sacra, bueno, a denominación de orixe en Ribeira Sacra ten moito tino e moita cura, como din aquí os catalás, na elaboración do viño, posto cunha uva especial, cunha uva característica desa zona que é a Mencía, non? Sí, e nós somos contra o que o resto de Galicia son básicamente todos viños blancos. A Ribeira Sacra un 93% de viño tinto e a variedade que reina dentro desas tintas, pois é a Mencía, que supón máis do 80% do total das tintas. Bueno, pero que eso non quita para que precisamente algunhas adegas e algunhas persoas máis ou algúns viñateiros tamén poñan en marcha pois a produción de outro tipo de viños para poder producir blancos tamén de grande calidade, non? Aquí temos Godello, Treixadura, Albariño. Temos unhos grandes viños blancos sin duda ninguna, pero bueno, nós somos coñecidos pero non so viño tinto máis que polo blanco e por eso somos ese 93%, como as Rías Baixas, que tamén ten algún tinto referencial, pois a verdad que son coñecidos por ser blancos de Albariño. Uh-huh. Digamos que é o mismo, pero ao revés. Uh-huh. Con cantas adegas contan aí o Consello Regulador? Aí pois iso somos 96 adegas, delas hai unha que é un tercio, hai outras seis que son outro tercio, e despois outros moitos que somos pois esas pequeniñas bodegas que fan esas cousas singulares que estamos aí, e que somos outros case 90, non? Destes pequeniñas bodegas que facemos esas cousiñas que están por aí nos restaurantes, nos mercados, nos guías, e que tamén dan o seu xogo dentro da denominación. Porque tamén o viño da Ribeira Sacra é coñecido, pois, como ben sabemos, en todo o mundo, pero hasta en Estados Unidos, e no Vietnam tamén. Sí, no, hoxe o viño é un produto que é fácil, digamos, mandalo por estas redes comerciales do mundo, é un produto que se conserva. E, bueno, e estamos aí onde están todos, pois, nos novos mercados americanos, nos asiáticos, nos europeos. Bueno, e temos as nosas pequenas producións, porque somos pequenos, pero sí dunha grande calidad, e aí estamos tamén neses mercados e en todas esas guías referenciadas a nivel internacional e nacional, non? Esa unha denominación, como digo, pequeninha, pero moi reconhecida, afortunadamente. Porque, claro, usted dice pequeniños, pero normalmente dice sí, pouco é bon, non moito é malo. Bueno, non sempre o pouco é bon e excelso, non? Tamén pode ser malo, pero certamente no, pero este é un territorio que ou se fan as cousas moi ben ou non hai posibilidad de competir, hai que facer todo a man, hai que sí. Non é posible a mecanización e non temos posibilidad de competir en cantidad, non só temos unha opción que é a calidad. Non quere dicir que en sitios onde fan moitas cousas sean malas e non fagan calidad, que o fan na maioría dos sitios, pero é certo que teñen posibilidad de facer cousas boas e non tan boas. Uh-huh. Nós non temos esa opción porque ou facemos iso ou non temos salida, e que non hai outro plan B. Uh-huh. O traballo da uva é complicado, hai que facelo toda a man, é caro, uh-huh. E, por tanto, non hai o plan B de facelo de outra maneira. Exactamente. Por eso é desa calidade, porque, claro, o que vai a vindimar é porque lle gusta. E o que fai o viño así a man, como está dicindo vostede, neste caso, pois que o trata con ese mismo, con ese cariño, con ese cariño galego, pois ainda é mellor. Por iso lle dan tantos premios. Bueno, é certo. A verdade é que somos, bueno, independentemente do traballo que dé, o certo é que a nivel general é moi recoñecido o viño e gusta, ¿no? Porque podría pasarse ese traballo. E, bueno, e o viño, pois, non ser tan apreciado, pero, afortunadamente, pois é un viño apreciado, é un viño que gusta, a xente que o prova repite, e iso fai que poda ser un modo de vida, unha maneira de vida para moita xente neste territorio, unha economía plena para algúns, e para a maioría unha economía complementaria a uva ou viño, e que fai que paisaxes como este de Doade ou da Cova ou de Morelos ou de outras zonas da denominación ou Vivei, pois faga que a xente que se chega aquí pois quede impresionada de ver estas ladeiras con carviñas plantadas nestas pendentes, non? Normalmente cando vemos estas ladeiras ou son sitios que teñen forestal, que teñen árboles ou que son monte, e aquí resulta que vemos un territorio coas viñas colgadas, coa xente traballando neses pendentes, e certamente pois tamén é esa paisaxe cuidada que fai que esa outra actividade, esa gran economía que é o turismo, cada día medre máis de xente que ven a empapar a súa mirada destas vistas e desta gastronomía que temos no territorio. Porque, aparte de eso, van os turistas, hasta incluso van mirar como se vendima, e se lles deixan, hasta pisan uvas, non? Sí, ese é unha das cousas que se puxen en marcha en Bodegas, o facer esas excursións ou eses traballos de vendima, como hai no Douro, en Portugal, e a verdad que moita xente se apunta a vir a facer vendimas á Ribeira Sacra, participar de facer unha vendima á súa maneira e de participar na pisa das uvas e pasar un día pois metido neste traballo, nesta maneira de facer o viño, de facer vindima e facer viño nesta terra. Os viños da súa bodega son recoñecidísimos, e aparte deso, bueno, non somente recoñecidísimos, ademais con moitísimos agasallos e premios. Por exemplo, o do temos que mencionar por posto que é importantísimo claro. o da 18ª edición do Certame Internacional de Viños de Montaña en Aosta. Sí. A medalla de prata, non? Sí, bueno, eu participo por aí en algunhas cousas, afortunadamente pois tamén é reconocido, pero os grandes premios dos viños, como de todo na vida, é o reconocimiento da xente que ano tras ano confía en ti e confía no teu produto, consumindo, uh-huh, estando pendientes dele e bueno, e estando aí como viño, ¿no? Mercando. Ese é o gran valor. As revistas, esa, pois sí, genial, axudan, todo eso. Todo eso es positivo, pero positivo es que haya un cliente, una persona fiel a ese producto que ano tras ano pues está esperando por ese producto para consumirlo. Ese es el premio de un viño, de cualquier producto y de una persona que tiene una relación con xente que así que tiene. Uh-huh. Porque eso digo, neste setembro, a primeiro de setembro estuve nunha comida y claro, cando vin viño da Ribeira Sacra, digo, este viño de deuses. Que porque a verdade é un pouco un viño de deuses, pero certo é que é un viño nunha comida imbatible, é un viño, sí, que bueno, xa non digamos con determinados platos, non digamos con cocido, con pulpo, non hai viño no mundo para acompañar esos platos como viño desta terra. Sí. Pero bueno, ten unha ventaxe, é un viño fresco, é suave, é afrutado, fácil de beber, é un viño, sí, que podes empezar a comer e tomar unha copa ainda dispor do café. Sí. É un viño nunha mesa realmente pues un gran compañeiro, porque sí, deixache disfrutar da comida sin que o viño sea o protagonista. Exactamente. É un gran compañeiro para disfrutar de calquer comida. Uh-huh. O seu traballo non somente se está en que, bueno, coordina moitísimas actividades, senón tamén a recuperación deses viñas autóctonas ou uvas autóctonas do Brencellao, o Garnacha, o Godello e o Albarello, non? Sí, aquí é unha gran reserva de variedades, aquí hai Brencellao, hai Caíño Tinto, uh-huh, a Mouratón, a Garnacha, uh-huh, a Loureira, é dicir, hai moitas variedades que bueno, que están aí, uh-huh, que non digo que fagan viños para moitas xantes, sino, uh-huh, pois son esas cousas que ten o seu mercado limitado, pero que é importante mantelas, porque é manter a historia. Exactamente, sí, señor. É manter o noso país, manter as nosas raíces. Uh-huh. E bueno, e dentro de iso, pois este Consello ten habilitadas unhas normativas, que son pioneiras nese caso, para poder facer viños chamados experimentales, que o que van a ser é facer viños singulares de variedades que se están recuperando, non? Entón, pois, bueno, aí temos diferentes marcas que están facendo os Melanzaos, os Brancellaos, uh-huh, os Caíños, e, bueno, e teñen o seu mercado, como digo, non é para decir, non, é que isto é, vamos facer todo isto, porque eso tampouco é, uh-huh, tampouco é cuestión, pero sí a cuestión é manter estes produtos, mantelos vivos, e uh-huh, que e bueno, e sacarlle unha rentabilidade porque hai un mercado tamén para esas cousas especiales, non? E bueno, e estamos facendo cousas destas, recuperándoas e tendo unha presencia no mercado con elas. Recuperación de variedades autóctonas que é imprescindible para que a zona tamén se potencie en todos os seus sentidos, non? Sí, é un atractivo máis, digamos, unha ferramenta máis de cara a manter ese atractivo, non? Claro. O noso viño é, pois, é tinto, como digo, nun 93%, ese tinto 97% é viño xoven, hai un 3% en barrica, pero estas outras cousas, pois, danlle esa salsa, esas cousas que, uh-huh, que, bueno, que hai que manter como hai que manter unha igrexa románica. Exactamente. Hai que manter cousas porque esa é a nosa historia, e a historia hai que mantela porque a responsabilidade de todos, pois, ter esa historia, porque para saber a dónde temos que ir é importante saber de dónde vimos. Exactamente. E bueno, e esta tamén é unha maneira de saber, pois, que fomos, que somos, que esas variedades que estaban aí, que iba a Lortiña, e bueno, e esta é unha, como digo, unha maneira tamén de facelo mantendo estas variedades. Exactamente. E outra forma máis de potenciar toda esa zona tamén é a exhibición dos viños e as feiras e a aportación que en algúnas ocasións, presentacións que se fan en eventos de gastronomía e hoteleiros, non? Claro. Sí, é un dos traballos do Consello, non? Estar presentes en diferentes eventos, agora para ano que ven estaremos aí en Intervín, en Alimentaria, estuvemos por toda España facendo presentacións diferentes en 42 cidades de España, Olén, da man de terneira galega e do queixo de Arzúa Ulloa. É dicir, é un camiño de día a día, é un camiño de ter presencia, de estar aí, de darlo a coñecer, de chegar a... de chegar a ese público que nos é fiel e que nos... Pois temos que ser fieles con eles facendo o que sempre fixamos. Exactamente, pois un tipo sí, de produto que bueno, que gusta, que está aí, que e que, bueno, tamén é unha tarea de todos manter vivas estas cousas. Alégrome moitísimo que teñan tanto éxito e que seguro que... que seguirán participando en moitísimas doutras. Hai unha cousa que nos notamos a faltar no evento gastronómico que se fai a nivel nacional, a nivel que é ese de o mundo do aquí en Cataluña, o mundo gastronómico catalán. Tamén participan vostedes? Sí, nós facemos pues, bueno, diferentes actividades, hai facemos cousas con os produtos galegos de calidad, hai 30 produtos que están certificados con un consello regulador ou con un IGP, e facemos cousas conxuntas, a veces non todo o que quixéramos, porque, bueno, como na vida, sí, non se dá chegado todo o que quere, claro, pero sí, estamos aí facendo cousas e, bueno, en diferentes lugares, en Cataluña, pues, tamén hai unha gran parroquia galega tamén en Cataluña, pero tamén hai unha gran restauración catalana que facemos cousas e que bueno, e que ese é o camiño, é decir, estar en todas partes, ir facendo cousiñas, é un traballo día a día, como a vida, hai que ir cada día facendo cousas e bueno, e pasa a vida habendo feito por aí cousas, procurar facer o mellor posible, o máis honestamente posible, e bueno, eu coido que se traballa con honestidade e se fan as cousas honestamente, pois as cousas funcionan. Sí, sí. Claro que sí, como funciona tamén a esa que non mencionamos, a verdade que xa falamos con vostede como presidente da DEO, Denominación de Orixe, pero hai que falar da Adega Décima tamén, ¿eh? Bueno, esa é unha pequeniña adega que está detrás do que este presidente fai. Pero que bueno, que é bueno, ese como ese fillo que cada ano tes, como fan outras adegas, que é, bueno, meter a uva ou cuidala con mimo na viña. Claro. E despois a veces ven un ano como este, que é unha pasada, que estamos tendo unha vindima xeñal, unhas tardes como a de hoxe que dá gusto mirar para estas ribeiras. E bueno, e ven de maravilla todo a pedir de boca. Outros anos pois dálle por estar chovendo e os traga claro, tantas cousas. Pero bueno, cada esto é un día a día, un ano a ano, e hai que... Preséntese ben logo entón. Preséntese ben logo entón, o sea, sei que... Este ano, moi ben, este ano disfrutaremos, sin duda, de un gran ano de vida. Pois ese éxito nos desexamos llelo. Bueno, nos intentaremos poñelo en contacto con xente de por aquí, de algunha asociación con alguna asociación galega ou con alguén dos que bueno, pois levan adiante os destinos de algunha entidade para que, bueno, se fai falta presentar non somente as décimas, sino en cualquera outra das adegas que por aí hai moitas, como ben vostede nos dixo, 90, pois algunha delas, pois seguro que estaría encantado, e nos estaríamos encantados en facer unha cata aquí, non? Claro que sí. No, eso cando queirais, nos... ou unha feira que se fai, como se fai aquí en San Boi. Sí, sí. Sí, sí, nos faremos, aí estaremos, faremos cousas cando queirais, e de cara ao ano que ven, despois de Navidades, que cando, bueno, máis ou menos... iniciamos tan os viños feitos, empezamos a iniciar as presentacións, sí, pois por aí estaremos seguro. Sí, sí, daremos a coñecer non somente a décima, sino tamén esa vilachá da que procede, non? Exactamente. Este claro, porque... bonito, sin duda ninguna, vilachá. Claro, claro, porque hai que dicir que en Galicia, ademais de existir Ourense e Lugo, tamén existe vilachá. Exactamente. Non é, hai que presumir de pobo tamén. Sí, hai que presumir de pobo. Como galego, un é do seu pobo, da súa parroquia, claro, onde bautizaron e onde o enterrarán. E despois é do concello e donde é, non? Somos donde nacemos e, bueno, e sin máis alá. Somos dun sitio e outros de outro lugar. Sí, sí, pero é que refírome que a esa cuna non hai que esquecela. Lógicamente, pues, un séntese orgulloso do lugar, non? Sin duda ninguna que sí. Eu son un galego orgulloso do meu povo, da miña aldea e da miña terra, inda que... sin máis alá. É dicir, un é un ciudadano que sí. vive no mundo, que cada un naceu donde lle tocou nacer. Exactamente. Pero coido que cada un temos que ser orgullosos do, da nosa terra, se non é orgulloso do teu. Sin de... pois pouco podes facer por dos demais tamén sin desmerecer as outras. Sin desmerecer aos outros non, non hai bandeiras unhas máis grandes que outras. Non, non sin esa... dúda ninguna. Pois eso, eso para nós unha gran ledicia poder contar con vostede na nosa emisión. Bueno, pois que coido que esperemos que non sexa solamente esta vez. Única vez a que falemos con vostede, sino que noutra ocasión que teñan outro tipo de evento ou cualquier outra realización de actos, pois nós intentaremos cando menos conectar con vostedes, se non é coa Feira do Viño de Sober, con outra evento que se faga precisamente en Monforte ou na Ribeira Sacra. Nós estaremos ao tanto, e se temos noticia inmediatamente nos faremos eco aquí na nosa humilde radio. Moi ben, moitas gracias. Pois graciñas por prestarse esta tarde aquí en Radio San Boi, en Galegos Novais, e noutras vindeiras ocasións pois iremos en contacto. Seguro que sí. Moitas gracias. Un aperta. E moitos éxitos. Eso. Igual. Gracias. Vale. Pois para despedir a Xosé Manuel, que mellor que esta cantiga de Radio Cos. Ven bailar, Carmiña Carmela. Namoreime dunha nena porque la cantaba bebe, ahora morro de fame. Oh, cantar no me mantengue. Ven, bailar. Carmiña, Carmiña, Carmela, con zapato baixo e media de seda, e media de seda e media labrada, e baila Carmiña miña enamorada. Alegría de Oladea, alegría de Oladea, no hay mayor alegría. Baila e outra pasada, a valeira unha pereira que nunca foi avalada. Bueno, pois vamos a rematar o programa de hoxe, vale. Que penso que foi un programa ole ole. Bueno, eu non serán os nosos ointes e seguidores. Os que vai, os que teñen que, poidan... que ser o xura... facer de xurado. Es os que nos poidan a dar... Nosotros puñemos toda a alma, todo o corazón e todo o cariño. Intentámolo, que con placer a todos os nosos ointes. Exactamente. Intentar que todos os que nos siguen saiban das noticias de que de dali... Esta vez non fomos capaces de poñer cousas exageradas con respecto a noticias galegas, pero sí que nos fixemos eco dos éxitos deportivos gracias a Abel. Tamén falamos con unha grande e exitosa muller presidenta de AME, bueno, como non, a conexión coa Ribeira Sacra foi, vamos, especial, fantástica, posto que estamos na Vendima e precisamente eles son os que nos poden falar das mellores cousas que se poden realizar nesa Vendima. E entón, pois, tócanos rematar, non? E agora, pois, tócanos a rematar, pero sin comentarlle antes unha cousa especial. O domingo pois, de de 3 a 5 este programa vólvese a reemitir, así que xa o saben vostedes. De 3 a 5 estamos enlatados. E poden baixar a APP para poder escoltarnos directamente por la radio. Exactamente. E poden meterse en internet na web de Radio Samboy, que é www.radiosamboy.cat. Bunca. Muy bien. Media de seda e media labrada, de bailar carmiña miñana morada. Aplicación, me parece que sale tamén na páxina web. Nos propuxémolo. Bueno, o caso é o seguinte, que se conecten. Exactamente, Radio. Que estamos metidos, vamos, en toda esta informatización. Muy ben, bueno, eu despídome ata vindeira semana. Que pasen unha semana feliz. Amigas e amigos, como digo sempre, que a fogueira do espírito pois siga cantando as vosas vidas e que a fogueira do lume non deixe de cantar os vosos fogares. Un bon traguiño de viño e ata vindeiro xoves. E media de seda, e media labrada. Ven bailar, Carmiña, miña namorada. Ven bailar, Carmiña, Carmiña.